Mira, a ver, que me... Que me... dime ahí que cando queira, vamos a ver. Seguimos adiante o noso programa, ¿verdad? Vamos a... Dani, vamos a dar paso a unhas cantareiras especiais. Estas xa non son tan cativas como as pituquiñas. Estas son arrancaxestas. Nada menos que un nome forte. Forte como a elas. Moitísimas grazas por vir. Benvidas. Temos a Auri, a Eva, a Andrea, Sarai e Mel. Mel tamén. Mel, Melodía ou Mel... Meli, amiga. Bueno, eso é o pouco, pero digamos así. Bueno, que vas cantar? Veña, decídenos. Que tendes preparado? Pois, Anxeriz. Sí, moi ben. Pois vamos alá. Anxeriz para todos vosotros, queridos. En directo, dende Tui, as arrancaxestas. Adiante. Anxeriz, Anxeriz, xeiro, Anxeriz, Anxeriz, xeiro, xeiro. Ai, que me deran Anxeriz para tocar o pandeiro. Ai, para tocar o pandeiro, ai, ala. Bravo, bravo, bravo. A claca non a temos, pero de verdade que intentamos disfrutar da música en directo para que todos vosotros disfrutedes tamén, queridos escoitantes. Vamos a ver, algo de respiración para que isto vaya para diante, non? Mozas, si vos parece, eu voulle pedir permiso ao noso técnico para a ver se nos dá, se podemos facer outra peciña máis, non? Porque xa que estades aquí, aproveitalo, non? Bel, moitísimas grazas. Un placer escoitarvos e unha honra. Isto vámoslo gravar e ao mellor reproducímoslo ali. Xa lle dixen antes as pequenas que nos temos ali unhas mozas que se chaman Rosalieiras, que tamén intentan imitarvos a vos. Non sei se ao mellor... Bueno, ao mellor somos capaces de facer un intercambio. E un día vir elas aquí... un día virelas aquí e vos ides a Cataluña, non? Engardadas. Engardadas, verdad? Sí. Bueno, pois, eso, eu gravarino e darei a elas para que escoiten a vosa interpretación e actuación. Agora, segunda, qual vai ser? Como vai este caso? Sí, joder, se haya. A Jota, vale. A Xota, como din eles, ou Jota. Vale, tamén... Tamén, tengo as dúas acepcións. En galego, acéptase J como a Xota, eh? Uh-huh. Xotar é outra cousa. Tamén é outra cousa. Jota, vale. Moi ben. Bueno, pois, cando que irades, deu coido que o noso técnico xa nos dá paso. Veña, pa diante. Perfecto, perfecto. Moitísimas grazas. Unha honra, un placer. De verdade que pois, para nosotros tenemos que coller o contacto voso, eh? Non vos esquecedas que tendes... Eu deixei aquí, xa vos digo, esta pequena miña pequena aportación, porque eu fun o que axudei a coordinar este libriño. Para Audi, en nome da súa asociación, e para que disfrute destas cancións poéticas, creacións poéticas premiadas. Moitísimas gracias. Para vosotros, vale. Venga. Pois agora, digo yo a noso técnico que poña un bocadiño de música mentras lle digo que se coloca a nosa directora Betty, que temos tamén falar con ela, non? Veña, se queredes estar a Carondela, encantados. E se non, pois estades liberadas xa, verdad? Ou obrigámoslle a que estén ao final para despedirse con outra peza máis. Podedes. Sí. Bueno, pois pues entonces estades atendendo a conversa que vamos a facer. Eu darlle as gracias a Betty. Betty, moitísimas grazas. Un prazer enorme, de verdad, un prazer enorme. Eu estou disfrutando, eh? Non sei se ti tiveches algunha vez convidados así como tan humildes como nosotros, pero a verdade é que queremos agradecerche moitísimo que fixeras todo o posible para que viñeran elas, para que viñera o alcalde, para que viñera o concellador de cultura. Ti eres unha organizadora extraordinaria. Vou me dedicar á producción agora de programas. Non, a verdade que si, sí. Eu non sei que digan os teus técnicos e os teus axudantes, pero eres unha persoa que paga a pena disfrutar coa túa presencia. Ademais, vimos agora que se estaba escoitando, digo, que potencia estas mozas, que dá gusto. Vou te contar unha cousa. Eu, a primeira vez que as escoitei, sí, foi nunha ronda de prensa, e só estaban dúas. Carai. E dixen, pero bueno, arranca xestas. Non, non, estaba Auri, outra máis, non sei, e ti, xisto, e salín dali namorada das arrancas estas. É que teñen forza, verdad? Teñen unha forza. Unha pasada, e despois que, bueno, nos estamos preparando aí algunhas pezas para este sábado, estaremos facendo radio en directo na Feira do Libro. Claro, pois. Pues, pensábamos, falábamos das cantareiras. E aproveitando a celebración. Se das letras galegas, eu decía que está moi ben, e aquí en Tui temos ademais a testemunha, antes o facíamos coas pequenas, e agora con elas, bueno, de que a tradición continúa, e continúa, bueno, con forza, e o vemos no panorama musical galego como temos aí a tradición, a innovación, a fusión con grandes voces que están xurdindo, bueno, e aquí en Tui temos este grupazo que desde logo, bueno, como soan, que maravilla. Sí. Mañán vouche robar unha destas cancións que interpretaron aquí para vos. Como non, hombre. Como se si queres editar o programa inteiro nun momento que teñas libre. A verdade que si, sí, de verdade que nos encantados. Eu vou, claro, dixen poñerme medallas, pero eu vou presumir, gabarme de que fixen un programa de radio en galego para Radio San Boi, non? O mellor hasta me pide a directora de Radio Cornellac que emitamos algo do que das entrevistas que fixemos, o sea que ou das emisións en directo, non? A que tamén isto cantar en directo non ten calquera, eh? Ademais, tendes un estudio fantástico que con unha sonoridade preciosa. Iso buscábamos xa dende o primeiro día as nosas instalacións, que eu sempre perdo a conta de cantos anos levamos aquí, 15 anos ou igual. Sodes dos poucos, das poucas radios municipais que existen, eh? En Galicia. En Galicia estamos, eu creo que agora somos sobre 20. Pois pues iso. Nos momento, cando nos comezamos nos anos 90, a verdade que éramos moitas. Por eso digo moitas, que... Pero bueno, aquí seguimos unhas cuantas. Na provincia de Pontevedra, bueno, aquí preto de nós temos tamén a Radio Redondela. Sí que en Galicia, bueno, persistimos. Sí, pero refírome a que é importante e é necesario gabar a vosa participación e a vosa existencia, posto que son poucas as que se manteñen. E entonces, non sei se é por culpa de axuda administrativa ou non, pero o que si é certo é que a veces persoas dedicadas que son descapaces de que isto continúe adiante, non se perda, porque a voz do pobo ten que estar co pobo, o sea, vosoutros sodes os máis directos, e non a Radio Nacional ou a comunicación máis cercana, non? Sempre dixemos, ademais dende o primeiro momento, bueno, José Font, que era o actual director até outubro, aposta polo local, dende o local, contando que pasa aquí e que o que dixemos. E darlle voz aos localizados. Entonces, claro, poder contar pois cos arrancas estas que esteamos aquí ou mañá que imos a falar da Feira do Libro, o propio sábado que imos a estar na propia Feira do Libro, contarlo dende aquí, pois ten moita idea. Sí, a voz do... Para nós, ademais, é un xeito de visibilizar todo o que se fai en Tui, que se fan moitas cousas. A voz do pueblo, directamente co pueblo, é dicir, que ti podes poñer o micro directamente a un zoqueiro, ou podes o micro a un adegueiro ou a cualquier outra persoa que é do povo, quero dicirse que non é preciso que sexa un grande autor, senón que o povo tamén pode falar e deixadeslle falar. Eso é importante. Bueno, pois quedan uns 8 minutos, ao mellor con 3 minutos de interpretación delas, e despois despedímolas. Parece maravilloso. Sí. Bueno, pois que doulle decir ao noso técnico que se prepare, que van a interpretar outra vez as nosas cantareiras arrancaxestas, que van a ser pois o colofón ao noso excelente, eu digo excelente, o excelente programa de radio que fixemos dende Tui. Dende Galicia para Cataluña. Dende Galicia para Cataluña. Atravesando España. Un colofón para todos vosotros, queridos ointes. Escoitantes, eu chamolle así, escoitantes. Os ointes son eso, os que poñen solamente oído. E os escoitantes son que, además de oír, pensen o que se escoita. Vamos alá. Cando que irades. Pezas que vos interpretades, recolleste ler de algún cancioneiro ou das maiores, das mulleres maiores, como foi? Bueno, de por aí, non? Para... Achegádevos un poquinho ese micro. Veña, algunha de vosotras. Esta canción recollese gracias a nuestro profesor que ten recollidas, porque foi as xuntas mulleres que la saben, non? De cada, claro. De cada sitio de que cantamos a canción, pois a primeira foi a Xeriz. Pois foi a Xeriza, recolleu ali as cancións das... Ya, claro, das mulleres maiores, non? Das foliadas que les facían, ou dos heráns, claro. Bueno, agradecervos moitísimo a vosa participación, e bueno, xa digo, eu comuniquei yo a aquela asociación, e se hai un intercambio, eu encantado. Sería... Bueno, xa, que xa pareceu, Betty? Magnífica. A máis fuxe tú a que non la trouxete, lóxicamente... Quedan os 4 minutiños. Eu digo, voulle dicir ao noso técnico que bastante paciencia tivo para poder aguantar todo isto, que a comunicación, ás veces, bueno, os técnicos somos capaces de que isto saia adiante, despois el emiteo directamente co copión que ten, e despois non enviámolo directamente ás persoas que temos, que entrevistamos, mandamos yo o audio para que teñan constancia desa, desa comunicación. Bueno, queridos ointes, queridos coitantes, volvo a repetir, moitísimas gracias tui e ti, Peti, por a túa grande... Gracias. Unha túa grande colaboración, que sin ti non podría ser estudiante. E agora pido yo ao noso técnico Dani que poña unha peciña de música para despedir o programa de hoxe. Xoan, ti tamén tens que despedirte, non? Foi un prazer, non? Que ben se está ti. Claro, claro, claro. Sí. Moitas grazas. Queridos escoitantes, ata o vindeiro xoves á mesma hora. Veña, arriba música.